Boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia. Hoxe, 28 de abril do 2012, queremos manter un programa en galego con noticias en galego e con novidades en galego e con música galega como a que está sonando de fondo, que é a nosa sintonía de sempre, a Rumba de Pucho. Queremos darlles noticias de cousas que están sucedendo en Galicia, algunha delas de triste suceso, como foi o finamento de Don Xaime Isla Couto, o último da xeración Galaxia. O economista e presidente de honra da editorial Galaxia, Xaime Isla Couto, morreu o outro día pola mañá. E, bueno, celebrando que precisamente o día 25 de abril, pois temos a celebración da festa dos claveles, digamos, a revolución dos claveles. Imos a poñer como música de entrada para todos os nosos ouvintes a música que naqueles momentos estaba moi de boga e que ademais foi a que fixo que o noso fascismo comezara a desaparecer. Grándola Vila Morena. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola tua vontade, Grândola tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Ben, esta foi a homenaxe que nos fixemos ao 25 de abril. Para que todos vostedes, bueno, relembraran aquela época tan pues, guerreira, digamos así, entre medio. Boas tardes, benvido Armando, moitas gracias por estar aquí acompañándonos. Boas tardes, Xulio. Bueno, xa sabes que nos que pretendemos facer un programa en o que hoxe pois queríamos ter parte da nosa literatura moi xunto nos. Entonces, bueno, pues falaremos do finado Xaime Isla Couto, que precisamente morreu o día 25 de abril. Exactamente. De Valentín Paz Andrade, que era abogado, xornalista, igual que tamén era abogado e economista o o Xaime. Bueno, en, o que si queremos é que todos vostedes disfruten desas dúas oriñas de radio en galego e de música en galego como a que temos previsto. Vai a seguinte peza de música e despois poñémonos a traballar con estes dous autores galegos e grandes representantes da nosa literatura e cultura galega. Estamos escoitando a danza dos mañiñeiros. Pois estamos quitando de fondo unha peza de música de Milledoiro, Beira Atlántica. Beira Atlántica de Milledoiro. Deixámosla entrar. Entón deixámosla seguir. Arriba. Bueno, pois acabamos de escoitar a Milledoiro, o que nos teñamos previsto para aquí na nosa emisora sempre aquí en Radio Cornellá, sempre en Galicia. O que queremos é que estén informados das novidades e das noticias que nos chegan de Galicia. Ti parece ser que escolliches aí algunha interesante relacionada coa zona da Fonsagrada, porque ti non podes negar bueno, que eres tira, por ali. Ti tiras para Ourense e eu tiro para Lugo. Vale, pues veña. Así repartimos. As noticias... despois falaremos dunha que é luctuosa, que xa dixamos aí un momentiño, sí. O finamento de Xaime Isla Couto. Exactamente. Que se morreu día 25 de abril pola mañán e que enterraron o día 26. Bueno, que precisamente en memoria del puxemos a primeira peza de Grandola Vila Morena, se fai. Exactamente. Volvemos a repetir. Pues, bueno, pero o que interesa son as noticias. Vamos aí a vamos a falar de viño. A ver logo. Vamos a falar de viño porque moita xente pensa que da Ribeira do Navia non existía viño. Pois si sí, existía e existe viño. Claro que en todo que todas as ribeiras do río sempre hai viño. Sempre. A segunda festa do viño en Negueira de Muñiz, onde se xuntaron os alcaldes da alta montaña de Lugo, non? Claro. Da Fonsagrada, sobre todo, de San Antolín de Ibias. Xuntou moita xente dos arrededores. Negueira de Muñiz é é veciña da Fonsagrada, onde se deu a prova, onde se deu a prova do viño, é onde solo tiñas que comprar a conca para poder beber o viño. Ajá. Unha conca que che pon xa a celebración da festa esta, non? Isto é para dar a coñecer a variedade autóctonas e os viñedos da Ribeira do Navia. Uh-huh. Hai que ter en conta que na Ribeira do Navia hai viñedos sin voz. Nese soño latergo, nese soño escondido. Ay, muy bien. Porque percorrendo todo o río, aí pódese, pois, atopar viñas. Viñas autóctonas, concretamente, alrededor dese viño, se nos vamos a Asturias, vámonos a unha aldea que se chama Parada dos Coutos, ajá, de San Antolín de Ibias, seguimos o río, e vamos parar a outra aldea que se chama Coea, uh-huh, que tamén, pois, aí si fan viño. E aí tes cata, nesa mesma aldea, hai unhas 6 ou 7 bodegas. Carai, nunha aldeiña. Pois, nunha aldeiña, Seis ou 7 bodegas. Despois percor sigues cara a Negueira de Muñiz, uh-huh, e outras tantas. Muy bien, muy bien. Por todos esos sitios. O sea, que estás restaurando ou recuperando o viño o autóctono da Ribeira do Río... Do Río Navia. Que lle chaman a Ribeira do Navia. Está ben. Por eso, como se di, pois, darlle voz e sacalo dese soño latergo. Moi ben. Vamos a continuar, entonces, coa nosa teima de que poidan recibir noticias, escollelas, vamos escollendo, e despois falaremos do que este ano amenaxado, non? Tamén Letras Galegas. Tamén falaremos das Letras Galegas, don Valentín Paz Andrade, uh-huh, que merece a pena, ou paga a pena, deternos un pouco na vida e obra deste autor, uh-huh, abogado, xornalista, poeta, unha persoa extraordinaria. Uh-huh. Escoitamos outra peza de música e despois continuamos falando. Bueno, pois, despois de escutar esta peza de música, como lles prometíamos, o que queremos é darlles coñecemento ou polo menos facernos eco do finamento de don Xaime Isla Couto, que é o último personaxe da xeración Galaxia. Este economista, perdón, é presidente de honra da editorial Galaxia, pois morreu o día 25 de abril pola mañán en Vigo. Isla Couto foi un dos fundadores da editorial Galaxia en 1950 e unha importante personalidade no ámbito da cultura galega e da galeguización da empresa e da banca en Vigo durante o século XX. Durante esta tarde, bueno, mellor dito, a tarde de onte celebrouse o sepelio de este grande personaxe e a cantidade de personas que asistiron ao cemiterio foi enorme. A pesares do mal tempo, precisamente onte, fixose un... No, foi antonte, o día 26, cando se fixo a sepultura, deuselle sepultura a este grande personaxe. Imos, vouvoslles leer un pouquiño sobre a editorial Galaxia, que antes lle comentaba que se fundou precisamente no ano 1950. Foi unha iniciativa de Fernández del Riego de Xaime Isla Couto. Don Francisco, xunto con Xaime, un ano antes botaron a andar o suplemento literario do xornal La Noche de Santiago de Compostela. Axiña incorporáronse a este proxecto tan interesante Ramón Piñeiro como director literario e Ramón Otero Pedrallo, primeiro presidente do Consello de Administración. Mas a iniciativa foi dos antiditos, é dicir, Don Francisco e Don Xaime foron os que iniciaron este traballo tan importante. Don Xaime Isla Couto foi alma desta empresa, guieiro xunto con Don Francisco do seu proxecto estratégico dende a súa fundación. Xaime Isla Couto participou nos grandes momentos do galeguismo político e cultural do século XX. Primeiro, dende os equipos Ultreia, que orientaba Álvaro de las Casas e as mocidades galeguistas, onde entrou en relación con Fernández del Riego e outros compañeiros do galeguismo. Despois, como participante do proxecto de Seminario de Estudos Galegos e do Partido Galeguista, tamén foi un grande animador e animista deste traballo. A súa orientación foi a didáctica e a economía. estudou Magisterio e Comercio, exerceu durante anos a abogacía e animou dende a Galaxia os traballos de Socioloxía, Economía, Estudios de Organización Local, cunha visión novidosa sobre a economía social que hoxe volve estar de actualidade. Entre 1958 e 1968 dirixiu a Revista de Economía de Galicia, un dos grandes proxectos da editora naqueles anos, do que foi seu director don Xosé Manuel Beiras, o pai do actual Beiras. Home de profundas conviccións espirituais e religiosas, formou parte dos equipos de galeguización da liturxia. Hai que recoñecer que estaba comprometido con creacións extraordinarias, como por exemplo a editorial Step, e tamén foi o parte activo do recoñecemento do idioma galego no Concilio Vaticano II. Especializouse en publicacións de carácter social e religioso e promoveu, entre outros grandes proxectos, a edición da Biblia e do Novo Testamento en lingua galega. En 1987, xunto coa súa dona Cristina Novoa e os seus irmáns Manuel e Celso, crearon a Fundación Isla Couto, que se especializa en estudos de carácter local, socioloxía, economía e espiritualidade. O nome de Isla Couto é unha homenaxe ao irmán maior, Ramiro, que nos anos da mocidade influiu sobranceiramente no seu galeguismo. Tamén foi cofundador da Fundación Penzol no ano 1963 e da Fundación Otero Pedrallo no ano 1979, da que recibiu o Premio da Salva en 1992. E en 1999 ingresou na Real Academia Galega co discurso Economía, Linguaxe e Poder. Nese mesmo ano foi nomeado doutor honoris causa pola Universidade de Vigo. Bueno, faleceu o último da xeración Galaxia, que en paz descanse. Seguro que dentro de 10 anos volverá ya a pasar como a Valentín Paz Andrade, que lle ferán a súa homenaxe dedicando o Día das Letras Galegas. Pero eu, porque entón é oscuras e limisan en castelán e non en galego se teñen as Biblias feitas? Bueno, esos son tendencias que os monseñores, é dicir, os obispos de cada diócesis, danlle órdenes aos seus cregos para que vayan facendo ou non. Algúns, pois, non apean o galego do seu idioma de misar, pero outros parece ser que rexeitan. Porque outro día, falando co ex-alcalde de Sada, que ahora está en Monferro, ali no concello traballando, ao lado do mosteiro, exactamente, pois ese cura saliu da Coruña, foi á aldea e dixo para dicir misa en galego. Está ben. Bueno, ximos escoitar, sí. Despois continuamos falando deso e falamos tamén de Valentín. Exactamente, sí, falaremos de Valentín. Imos escoitar a Rumba de Mozo, non? Sí.